Навіть якщо ім'я їй Чомський чи Міршмаєр, краще виступів російських керівників не читати. Незахищений розум від того ламається. Але хоч би якими могли собі бути забаганки Москви, правило директора вже в 1990-х на нас не спрацювало. Поки Білорусь під орудою Лукашенка поверталась назад у колгосп, відновлювала радянську символіку, робила російську мову державною і віддавала «Газпрому» свою ГТС, а в Росії Дума позбавляла юридичної сили Біловезьку угоду про розпуск СССР та підписувала з Білоруссю угоди про нову союзну державу. Україна в той самий 1996 рік ухвалювала свою конституцію, впроваджувала національну валюту, гривню і паспорти нового зразка. Нам просто було не до їхніх постімперських комплексів. Ми вчились, як уміли, заробляти самі на себе, долати економічну кризу, закладати власні бізнеси, опановувати тисячі нових соціальних навичок і в цій буремній, трудній і все поглинаючій 24/7 реальності не завжди помічали дечого іншого, того, як у нас непомітно отбирали важелі контролю за власним інформаційним полем. Тобто початок безменовської стадії деморалізації, тої найтривалішої, що здійснюється через освіту, ЗМІ та церкву, а у випадку України може бути для стислості названою повторною русифікацією, як ото буває повторний інсульт, криються таки в 1990-х. Але помічали їх тоді хіба кожен з осіб на своїй галузі. Цільної картини ніхто ніколи не складав. Книгарі, наприклад, тут я про своє. Нарікали на експансію російської книжки, поки українці з нуля розбудовували свій ринок і закладали перші приватні видавництва, виявилось, що в досвідченішій Москві, де ще за СССР було створено агентство авторських прав і контролери від КГБ там сиділи від 1970-х, з'явилась агенція, які хутенько скуповували на Заході права на переклад популярних авторів на всій території колишнього СССР. І так надовго заблокували появу українських перекладів, або ще гірше, що цілі регіони України, як-от Крим і Донбас, станом на 1997 рік вже було захоплено російськими книжковими дистриб'юторами на монопольних засадах. Тож українським видавцям лишалося проситись до їхніх книгарень десь на поличку в самому низу. І так, шанси на українську масову літературу, масові тиражі, а отже і на власний книжковий ринок було нам перекрито вважати на старті. Подібне відбувалось з українською музикою, кінематографом, шоу-бізнесом, з усіма галузями, де передбачається масова аудиторія. Тільки не засвідчивши було з початком незалежності у свій потенціал і народній любов і підтримку, всі вони невдовзі дивним чином занепадали. А у відчиненні ними двері плавом плинув російський продукт. Вимагати ж, щоб національного виробника захистила держава, ми навчилися не швидко. І на те теж були свої причини. Традиційно сильні, на відміну від росіян чи тих таки білорусів по горизонталі, прекрасно здатні самостійно організуватися і діяти на рівні місцевих громад, комунікувати та творити гнучкі і ефективні, тимчасові і постійні мережі для осягнення складних цілей, українці ніколи не довіряли вертикалі, не мавши досвіду власної представницької держави, натомість маючи купу стратегій, як виживати і радити собі під управління чужих, не конче нам прихильних, а іноді геть згубних. Влада їхня, країна наша, як ми не вчили з дому. Ми й до омріяної своєї держави, в якій, як обіцяв нам 150 років тому національний класик «Своя правда і сила і воля», певний час були ставилися з осторогою, обмежуючи як випущені з тюрми мінімальною вимогою всякого посттравмата, щоб вона нас не чіпала, а решту ми, мовляв, зробимо самі. Що самим, без політико-правового даху від держави, осягнути можна дуже небагато, до цього знання теж треба було цілому поколінню, якраз моєму підхопленому і понесеному історичним виром 1990-х, дорости на власному досвіді. В радянських університетах такого не вчили. Але на той час, коли ми вже дозріли до розуміння, як працює демократія, а вона, як застерігав у 19 столітті один із наших батьків нації, історик Володимир Антонович, працює тільки в суспільствах з високим рівнем культури, і хто сьогодні наважиться сказати, що він не мав рації, а відтак і до того, щоб переписати на чергових виборах нашу суспільну угоду на нових засадах. Хронологічно це якраз і були вибори 2004-го. На нас уже було встановлено сусідською постмодерною диктатурою такі пастки підвищеної складності, з якими людство без перебільшення ще не стикалось. Бодай тому, що ні в Сталіна, ні в Гітлера не було ще навіть телевізора, не кажучи вже про інтернет. Бучно оголошена на рубежі століть здобутком демократії реформа медій, їхнє роздержавлення і перехід у приватну власність. За кілька років призвела до того, що в Україні фактично зникли преса і телебачення, з яких дізнавались би про себе і світ одночасно ціла країна. Кілька телеканалів із покриттям понад 30%, що за чутками належали чотирьом найбільшим олігархам, набирали російських редакторів та ведучих. І взагалі, росіяни від початку 200-х, відколи в Росії Єльцина змінив Путін, посунули з Москви до Києва на працю цілими караванами. Знову, як і за СССР, наші ЗМІ переходили на російську, і дедалі частіше лунала теза про спільний культурний простір, заповнюваний російськими серіалами, по славу ментів і чекістів та вульгарними ентертейментом від московських продюсерів. Відбулася своєрідна федералізація ЗМІ. В кожному регіоні були свої новини, свої місцеві телеканали і радіостанції так, що коли не виїздити з нього, а, наприклад, у Донбасі станом на 2004 рік подорожувало тільки 7% населення, то поняття, в якій країні ти живеш і чим вона живе, отримати було досить складно навіть із поширенням інтернету. Як людина, що перебувала у полі уваги медій від 1996-го, відколи на цілу Україну прогриміли польові дослідження з українського сексу, я мала з чим порівнювати і бачила, як невхильно з року в рік відбувається в нашому інфополі зміна порядку денного на російський. Як українцям, з грубша кажучи, відбирають мікрофони. І як з'ясувалося, в 2004-му не тільки задля захоплення ринків, книжки, фільму чи популярної музики, в окуповане інформполе легко вкидалися і підтримувалися фейки, націлені слідом за інформаційною на цілком уже реальну федералізацію на поділ України. У 2004-му цей сценарій вперше вийшов на яв. Хоча байку про те, буцім Україна розколота на непримиренно антагоністичні східну і західну, про російську і про європейську, здавалося б, а де ж тоді українська, котрі буцім то й мовами різними говорять, і історію мають різну. Спойлер – неправда. І взагалі люто ненавидять себе навзаєм, бувши штучно об'єднаними в одну державу, так що тільки й жди, що от-от спалахне між ними громадянська війна. Цю байку було в українське медіаполе вкинуто ще в кінці 1990-х. На рубежі століття чула її вже в розлогому теоретичному викладі. З посиланням на Гантінгтона, на цивілізаційний розкол і мантру про західне і східне християнство, що мене обурило вже не на жарт, бо це вже шито було білим, не то нитками, а мотузками. Від одного московського інтелектуала, який читав по-українськи і публікував на мене досить цікаві рецензії у московській пресі, а в 2004-му несподівано виявився радником Путіна. Тоді ж, під час Помаранчевої революції, оприлюднено було заготовані московським політтехнологом мапи поділу України. Українці досхочу ними пообурювались, відсвяткували свою перемогу в битві за демократію і сповнені ейфорії розійшлись. Однак інформполя ніхто нам не віддав. І всі наступні 10 років, аж до 2014-го включно, міф про розколоту Україну ширився по всіх ефірах, як лісова пожежа. Ширився він і за межами України. О, ще й як! поступово готуючи світову громадську думку до того, що під боком у ЄС зріє якесь загрозливе біле Сомалі, яким в інтересах міжнародної безпеки має, вочевидь, заопікуватись Росія. Це не так просто було влити в уші після того, як цілий світ милувався нашим неймовірно красивим помаранчевим майданом, де за 2 місяці кількамільйонного здвигу не було вбито жодної шибки і навіть злочинність у місті впала в 10. Але як стало ясно в 2014-му з реакції світової спільноти на українську кризу, Росія з цим завданням впоралась. І не тільки за допомогою Russia Today, The Independent чи інших прямо фінансових ФСБ, чи російськими олігархами, що те саме. Медіа, ресурсів, навіть не хочу уявляти, скільки така спецоперація могла коштувати у перекладі на російську незаасфальтовані дороги і негазифіковані міста. Міф цей, треба визнати, взагалі було сконструйовано вдало з дотримання усіх засад воєнної пропаганди. Обов'язково має бути частка правди, яка змішується з брехнею в різних пропорціях з розрахунком на різні аудиторії. Правда полягала в тому, що значну частину модерного періоду, як то точніше, від 1764 року, від фактичної анексії Катериною II нашої гетьманської держави, Україна дійсно була розділена між 2 імперіями – російською та австро-угорською. І травма цього поділу, і пам'ять про Першу світову, як про трагедію братовбивчої війни, де українці з тим самим Томиком Шевченка на грудях і тим самими піснями в окопах опинились були по різні боки фронту в мундирах ворожих армій, справді глибоко врилась в українську культуру і колективне несвідоме. 22 січня ми щороку відзначаємо День Соборності на згадку про урочисте з військовим парадом на Софіївському майдані Києва. Свято воз'єднання колишніх розділених земель у єдину Українську Народну Республіку 22 січня 1919 року. І хоча УНР не вдавалося втримати ні воєнних, ні дипломатичних фронтів на Паризькій мирній конференції 1919 року, дорослі дяді були нас необачно викреслили з числа гегелівських історичних народів, чим сильно підписували світову історію на 100 років наперед. Проте свій культ соборності через ціле те століття ми таки пронесли. І 1990 року вийшли в цей день стояти вздовж доріг між Києвом і Львовом живим ланцюгом на 600 кілометрів завдовжки. Обнулити нам цей культ, як у реконструкторській грі, до кондиції перед 1919 роком, назад до Першої світової і українців по різні боки барикад, було, розуміється, геть нереалістичним проєктом, якщо дивитись на справу з точки зору здорового глузду. Але Кремль забрався до неї вельми серйозно. Вибрано було серед українського політикуму і своїх директорів для кожної з майбутніх відколотих частин. Проросійський схід представляв Віктор Янукович, проєвропейський захід Юлія Тимошенко. Запекла конкуренція між ними за президентське крісло пожерла в Україні все політичне життя і, судячи з картини в інформполі, здавалося, з головою поховала була українське громадянське суспільство, що так яскраво презентувало себе на помаранчевому майдані. Дедалі історичніший, психотичніший характер цієї внутрішньовидової боротьби, що на роки заповнила собою всіх українські ефіри, міг в очах стороннього спостерігача і справді створити враження, ніби це Схід і Захід України так палко ненавидять себе навзаєм. Ніби за плечами кожного з 2 маріонеток рве поводи і б'є копитами землю багатомільйонна армія виборців, готова на перший знак свого вождя, вождиці, ринути рубатися з супротивною не на життя, а на смерть. І хоча в реалії це знову-таки була неправда, але таке довго тривале. Емоційне подразнення країну поступово втомлювало, не могло не втомлювати. Таким чином, всередині 2000-х було вже виразно видно, що це ціла індустрія, сказати б, індукованого божевілля. Спроба за допомогою медій занурити цілу країну як у психіатричне системне марення, у спеціально сконструйовану віртуальну реальність із наперед заданою воєнно-стратегічною метою. Орвел би плакав. Його п'ятихвилинки ненависті, порівняно з цим масовим психологічним насильством, технологією якого Москва може з повним правом вважати своєю головною зброєю, виглядають як дитсадок на прогулянці. Між іншим, тому мене, на відміну від західних експертів, геть не здивували у 2022-му жалюгідна екіпіровка і оснащення російської армії. Гадаю, справа тут не лише у феєричних масштабах російської корупції. Просто це все м'ясо в залізі мало виконувати в тих чекістських війнах нового типу, під які було реформовано російську оборону 2009 року, роль не більше, ніж допоміжну, як обурено волала мама російського солдата, котрий скаржився їй з України на обстріли від ЗСУ. «Вас послали на зачистку, а не на війну». Добре, пам'ятаю дуже, як це відчувається, коли твою країну роблять об'єктом такого експерименту емоційно розстілювати на всіх рівнях і в усіх інформаційних бульбашках від армії тролів у інтернеті до рекламного білборда на розі. Розпалюючи наявні в усьому людському соціумі в дрімотному стані віруси латентної агресії і намагаючись каналізувати їх у вибраному напрямку – вказати ворога. Неважко здогадатись, що так само в цей самий час працювали ЗМІ в сусідній Росії, тільки там агресія була призначена на вихід назовні. І в 2014-му весь російський потенційно бунтівний елемент, усі щирі незгодні та антипутінці радо помчали до нас у Донбас мочить хохлов. А в Україні вона мала обернутися всередину країни – Донбас проти Галичини, а Україна все опиралась і не хотіла нікого мочити. Звідки й оте постійне гнітюче відчуття насильства, ніби тебе роблять вимушеним співучасником злочину, якому ти не можеш запобігти? Зате на експорт ця технологія спрацювала досконало. В Європі міф розколотої України до 2014 року підмінив собою всяке інше про неї знання, якого, втім, і не так було багато. Причому у різних країнах він резонував по-своєму, скліщуючись із тамтешніми тригерними темами, і так щоразу давав потрібний ефект. Німеччина, наприклад, як рибка черв'ячка заковтнула бінарну опозицію. Схід-захід. Це було їй рідне і зрозуміле, і німецькі інституції стали ділити нас при кожній оказії на україномовний захід і російськомовний схід. На книжкових заходах, дбаючи, зокрема, про паритетне представництво для західноукраїнських україномовних і східноукраїнських російськомовних письменників, незмінно дивуючись тому, що україномовний Жадан із Харкова, а не менш україномовна я з Києва, і явно підозрюючи, що ми десь там тихцем дискримінуємо російськомовних, раз не можемо їх пред'явити в належній, на їхню думку, кількості і якості. І можна було до хрипу розповідати, що в країні, де майже дві третини населення називають рідною мовою українську, а понад дві третини періодичних видань виходять навпаки російською, дискримінованою є якраз ота україномовна більшість. Міф, скоро вже інстальований у мізки, погано реагує на цифри. Він апелює до зовсім інших мисленнєвих структур. Тож я, в принципі, можу зрозуміти. Письменник має старатись зрозуміти всіх, про кого пише. А тож, як дійшло до Бухарестського саміту 2008 року, на якому західні лідери недвозначно дали Путіну знати, що Україну і Грузію він може забирати собі, що це за аналогією з тим, як Польщу на радянських мапах 1940 року позначувано зоною державних інтересів Німеччини. Є відтепер негласно визнана зона державних інтересів Росії. Задній двір Росії, як ще безсоромніше, пишуть тепер американські професори. Не нафтодоларами єдиними купуються такі рішення. Психічно адекватні люди, навіть якщо вони негідники, ліцензії на масові розстріли видають усе ж неохоче. Їм потрібне виправдання, надійна робоча концепція, що дозволяла б їм вірити, ніби нічого злого вони не чинять, а навіть навпаки. 2008 рік і має увійти в історію як переломовий. І не тільки через сливе, одночасне падіння Легмент Бразерс і розбійний напад Росії на Грузію, яким, власне, вперше й було зламано після Ялтинську систему міжнародної безпеки. При повній бездіяльності всіх цих систем інституцій того року і диверсійна війна Кремля проти України перейшла в другу фазу. Почалася за Безменовим дестабілізація, і всі події різко прискорились. Раптова фінансова криза зими 2008-2009 років, позлодійськи украдений, фатальний для української економіки газовий контракт Тимошенко з Путіним, президентська перемога Януковича, який негайно продовжив термін перебування в Криму ЧФ Росії аж до 2042 року. Тоді й було вирішено долю Криму, бо Росія одразу ж почала напихати його своїми військами, як Білорусь у 2021-му. І стрімкий, як згори, розвал української армії, і раковий розріст міліції, і розгул корупції, як похмуро жартували українці, наче перед смертю. І нахабна, розпаношена русифікація майже половини України, отого самого Південного Сходу, де в 2012 році Росію було законодавчо оголошено офіційною мовою, і все україномовне умить, як тепер під окупацією, стало зачинятись і щезати з оведу. Від вуличних вивісок до книжок в книгарнях. 2013 рік тамтешні читачі вже мусили їздити по мій музей покинутих секретів до Києва, бо в них в Луганську чи Донецьку в продажі був тільки російський переклад цього роману, виданий у Петербурзі. Взагалі, на той час українці могли бачити свою країну цілою вже хіба що в прогнозах погоди, і здавалося, ніби тільки ця іконка плюс прапор і гімн тримають її прикупі. 2008-2013, якраз 5 років, усе за Безменовим. Залишалось тільки влаштувати кризу більш-менш переконливо, інсценізувати для світової спільноти громадянську війну в Україні, а тоді ввести під міжнародний гул глибоко стурбованості і полегшені оплески свої миротворчі війська і остаточно розв'язати українське питання. Легко уявити, як воно на той час уже було Путіну муляло, і як він мусив шкодувати, що в 2004-му ще був побоявся за радою свого політтехнолога Глеба Павловського дати помаранчевій революції в морду. Все було цим разом старанно приготовлено для кривавого демонтажу країни. У безвартісті, штучності, випадковості і непотрібності, якої Росія 20 років переконувала світ, і зовсім не тільки устами Путіна в кулуарах самітів, ще одною дисертабельною темою для західної русистики могла б стати еволюція образу українця в російській культурі, що від кінця 1990-х перетворився на нациста, поліція, мафіозі. Чоловічій версії і проститутку, наймичку, бандитку в жіночій все було на виду і нічого не приховувалось. Чому ж ніхто не дивився? Навіть сухпайки для російських миротворців було заготовлено в цілком промислових кількостях. У лютому 2022 року росіяни з ними і увійшли в Україну, випущеними в 2014-му з терміном придатності 1 рік. На 7 років протермінованими, але все одно видобутими з складів, де чекали всі ці 8 років своєї черги, бо не пропадати ж добру. Як же це, напевно, має бути нестерпно образливо, коли ти все зробив, як тебе вчили, і от натискаєш кнопку, від якої має пройти в рух мапа світу, а вона заклинює. Чудо над Дніпром. Так довго тримати саспенс, знаю, не можна. Читач, напевно, вже втомився від усіх цих подробиць цього розтягненого на 30-ліття з гаком сюжету і з нетерпеливістю чекав, коли ж нарешті на кону з'явиться той непередбачений актор. Деус екс машина, чорний лебідь, який забезпечив в драмі 2014 року неочікуваний гепі-енд. Штука, одначе, в тому, що зафіксувати момент появи цього актора нікому не вийшло. Та й з гепі-ендом не дуже склалося. Глибоко стурбована міжнародна публіка рано розійшлася одразу після підписання Мінських угод, так і не обторопавши, що це був не фільм, а епізод, вирваний зсередини серіалу. Для мене досі загадка, яким чином у населення затакованих тої весни міст півдня і сходу України після кількох поколінь масованої, ще царської, а потім сталінської, а потім брежнівської русифікації, а відтак вже у формально незалежній Україні після 15-ліття повторної русифікації чи за безменовим деморалізації змогла заціліти свідомість того, що вони українці, настільки сильна, що змусила їх перед загрозою російської окупації вивертати з бруківки камені і хапатись за кий. Бо ж це все були міські війни, як у середньовіччі в кожному місті зі своїм сюжетом. Один і той самий сценарій був тільки в нападників, а відбивались від нього городяни всюди по-різному. Кожне місто наживало свою історію, з яких далеко не всі ще навіть списано. І це найперший знак, що війна триває, раз не про все ще можна говорити. Навіть найдокладніша з усіх понадмісячна хроніка опору Харкова з вуличними боями, з маршами футбольних ультрас, що першими на весь світ, мов розганяючи злі чари, проспівали «Путін хуйло», а схоже саме Харків готували на столицю майбутньої Новоросії. За прикладом більшовиків, ті свого часу теж не всю Україну змогли заковтнути на раз. 15 років тримали столицю УРСР у прикордонному Харкові, до Києва перенесли. Вже аж після Голодомору. Навіть та досі зяє лакунами. Приміром, від харків'ян я безліч разів чула історію про те, як після захоплення Харківської ОДА групою проросійських активістів, як їх офіційно звано, то вже потім встановлено, що там кермували прибульці з РФ. У міському аеропорту просив аварійної посадки російський транспортник, чисто як у Празі 1968-го. І попри відмову диспетчера, уперто рвався сідати, тож працівники аеропорту барикодували автобусами з літні смуги, аж доки той не відлетів. Але ЗМІ про цей сюжет згадують скупо одним рядком, то звідки його може розгледіти який-небудь західний аналітик, ще й у 2022-му здатний, не шаріючись, заявляти, що Путін захоплював Крим спонтанно, і не треба бути військовим експертом, щоб розуміти, чому від 24 лютого російська армія так нещадно і люто обстрілює саме Харків. Вистачить розуміти чекістську психологію. Це помста місту за те, що не піддалось 2014-му, отже, з їхньої точки зору, зрадило Росію. Хто не піддався, той зрадник. В Орвела такого повороту думки не передбачено, але чекістська образа працює саме так. Як казав Полоній у Гамлеті, якщо це безумство, то в ньому є своя логіка. У містах Півдня, як от Херсоні й Миколаєві, розповідали, як на бік місцевих майданівців переходила, ні, не міліція, а хто б міг подумати, частина того злочинного елемента, що за чиїмось чиїм невідомо наказом був випущений міліцією на вулиці проти майданівців, використовувати кримінальників для тероризування політв'язнів-дисидентів. Це давня ще з ГУЛАГу чекістська технологія, за якою ми найперше розпізнавали в атаках на Майдані російський слід. Історія патріотичних бандитів бували іноді не менш зворушливі, ніж Мопассанові про патріотичний двобій доби франко-пруської війни. Але нотабене, за 8 років не став перед судом ніхто з тих міліціантів, що так багато могли б розповісти з кухні повстання російськомовного населення Південного Сходу проти фашистського перевороту в Києві. Саме таку версію Росія тим часом в своїх рупорах транслювала світові. І в травні 2014-го, коли в Донбасі російська солдатня вже розстрілювала підлітків і розтинала дорослим животи за український прапор, мені довелось вислуховувати цю методичку у Берліні від тодішнього МЗС Німеччини Ф.В. Штайнмайера. Та ще й пробувати його переконати, як він дуже помиляється. В Одесі озброєним призвідцям кривавої сутички, найкривавішою з усіх після Києва і хронологічно останньої, після якої стало остаточно ясно, що проект «Новоросія» таки провалився, Одеської національної республіки не буде, а значить і не буде і переможного маршу російської армії по трасі Ростов-Одеса через південь України і далі до Молдови і Балкану. Міліція просто дала зникнути і разом з ними зник у Росію, звісно ж, куди ж іще, і місцевий міліцейський очільник. Що ж, не тільки Великій Британії мовчки ковтати від Росії теракти проти своїх громадян. Були, правда, подекуди і безкровні перемоги, красиві і веселі, котрі, зрозуміло, привертали до себе значно менше медійної уваги. У Запоріжжі жіноцтво напередодні Великодня закидало проросійських активістів яйцями, заготовленими для святкового печива. Бо на Великдень кожна українська господиня пече Пасху – ритуальний папушник з солодкого пшеничного тіста. І так нейтралізувало їх, наче в старих комедіях з Бастером Кітоном. Слідом за яйцями в проросійських полетіли пачки з борошном. Натовп миттю вимів їх на таке діло з усіх поблизьких крамниць. І обліплена цим раптовим тістом, диверсійна група мусила вшиватись геть під свист і регіт цілого міста, після чого кликати на захист російську армію було вже ясна річ нереально. Прекрасний, до речі, приклад того, як злочинний сценарій можна зламати, вийшовши за його межі. Як у комп'ютерній грі на інший рівень, але, на жаль, не всюди і не всім так щастило. Траплялося, що й місцева влада по кількох тижнях спротиву громадян виходила з коматозно-вичікувального стану, згадувала, що вона влада, і віддавала, наприклад, наказ поліції викинути зайд із мерії. І вмить увесь неспокій у місті, мов, рукою знімало. Але ж вирішувала все-таки всюди та розстановка сили у кожне місто на цій історичній території Магдебурзького права. А вже ж, ми спокон віків країна самоврядованих міст, демонструвало само своєю власною волею і здатністю до самоорганізації. Згрубша кажучи, наскільки городяни потрапляли перекричати своїм НЦ України спроби розхитати їм місто. Так, в ситуації реальної небезпеки традиційна українська недовіра державі парадоксальним чином спрацювала на нашу користь, обернулася силою, а не слабкістю. Не чекаючи дій керівництва, український народ у вирішальний момент зміг взяти ініціативу з оборони країни на себе. І одночасно з громадянським спротивом міст так само знизу відбувалася реанімація армії. Я розглядаю це як єдиний процес, бо таким він і був. Поперва було оглушено і деморалізовано зрадою керівництва. Ах, як же гнітюче враження робили відео з піднятим російського прапору у військових частинах Криму, і як ми всі ридали, коли в Севастополі юні курсанти морського училища на цю ганебну сцену заради від своїх наставників демонстративно вишикувались на ганку і заспівали гімн України. Українська армія приходила до тями окремими бойовими одиницями, офіцерами, що під власну відповідальність приймали у своїх частинах рішення чинити опір. Маю серед читачів одного тодішнього майора, який цілу весну 2014-го сам протаскав на собі кулемет, а головне, найголовніше, чого не тільки Кремль не передбачав, справді всенародню підтримку, ба більше всенародню співучасть в її армії розбудові. З дестабілізованого пострадянського війська, нікчемно фінансованого вщерть, здавалося розкладеного до... де генерали торгували радянськими збройними арсеналами, а солдати і не приснилося б, що колись доведеться воювати з сусідом. Ах, які колоритні рекламні ролики в інтернеті кружляли цілий 2013 рік про українсько-російську бойову дружбу, як весело в них український дядько кликав російського десантника з автоматом до себе в хату на накритий стіл. Тої весни народилась істинна народна армія, непереможна докти, доки існує народ, що її породив. Потужно підкріплена хвилею добровольців, прогавивши Крим, битись за Донбас, люди нерідко йшли просто з Майдану, швидко поставлена на ноги, вбрана, взута, нагодована, екіпірована громадським спільнкоштом, обросла щільною волонтерською мережею свого роду розсипаним по країні продовженням Майдану. Коли кожен робить, що вміє, і виходить саме те, що треба. Бабусі плетуть маскувальні сітки, молодші збирають в інтернеті замовлення і пакують посилки на передову, власники авт і їх розвозять в обхід російських блокпостів і так далі. Ця армія стала нашим спільним на всіх дитям, плоттю від плоті, народу воїна, який, мов, водномить відновив усі свої життєво необхідні навички історичного ратая з мушкетом. Збувся той рядок із національного гімну, де ми 150 літ тому обіцяли показати комусь невідомому, що ми браття козацького роду. Довели, показали самим собі на найбільший, мабуть, подив. Наголошую на цьому спеціально, бо якщо наявність в Україні сильного громадянського суспільства стала вже загальником і про нього не писав хіба лінивий, то з армією складніше. І що успішніше ЗСУ відбивають російську офензиву, то більше охочеш записатись їм у батьки. Заведено вважати, що армію розбудував Порошенко. І заслуги його в цій царині справді незаперечні, але станом на червень 2014-го, коли він став президентом, бойові дії на Донбасі вже йшли повним ходом. 13 квітня старший лейтенант Вадим Сухаревський під власну відповідальність порушив заборону переляканого київського командування відкривати вогонь. Сам сів за кермо БТРа і вступив у бій з загоном спецназу ФСБ РФ, що обстрілював на дорозі до Слов'янська легкове авто української безпеки, і росіяни, до речі, відступили. За кілька годин після цього тимчасовий уряд у Києві оголосив про антитерористичну операцію. Тож саме цю дату і можна, технічно кажучи, вважати початком нинішньої російсько-української війни, точніше її переходу в гарячу фазу. І так колись має бути записано у підручнику. Рішення України боронитись прийшло знизу як результат практичного плебісциту. Для керівництва України це був просто тест на політичний слух. Хто не дочув, випав із політичного процесу. Саме тому, як уже, напевно, помітив читач, я навмисне лишаю за кадром цієї історії тих, кого медіа в новинах трактують як акторів першого плану. Політичних лідерів, що вони ж за визначенням і decision-мейкери. Безумовно, вони були важливі, дуже важливі. Але то була б уже інша історія. А ту, яку я намагаюсь розповісти, потрапляє в кадр вкрай рідко і, не мавши досвіду особистої участі в такому масштабу суспільних струсах, її легко й прогавити, не опізнати моменту, коли рішення історичної ваги ухвалюється на іншому рівні, ніж парламентські дебати чи залаштункові перемовини, коли на нього складається необлічима сума людських воль, і кожен таки справді, кожен, без винятку індивід, своїми доданими натиском здатен змінити хід історії. Зрушити завислу між епохами чашу Терезів. Яка ж то була страшна весна, коли світ висів на волосинці, ані трохи про те не підозрюючи. Україна вибрала бути. З такого рішення родяться армії, не навпаки. І яким би не було ім'я політичного лідера такої країни – Турчинов, чи Порошенко, чи Зеленський, чи ще якось у майбутньому – він ніколи не зможе закреслити, ані підважити цього рішення. Це взагалі не його влада. Це Путін може вірити, ніби неслухняного президента досить замінити слухняним, а його посіпаки от уже четвертий місяць шукають в Україні центр прийняття волонтерських рішень під регіт українських соцмереж. Не розуміючи, що це оксюморно, що такого центру не існує, бо втім і сила волонтерства, що воно не скуте неповороткою бюрократичною махиною і тримається винятково на засадах суспільної солідарності. Увечері читаєш на сторінці знайомого, що його знайомий на передовій потрібен новий джип. Переказуєш на вказаний номер рахунку 1002 євро. За ніч те саме роблять ще кількасот душ і бац, на ранок зібрано всю суму. Джип викуплено і вже інший волонтер жене його на фронт із доданим фотозвітом, який центр таке не за 10 годин. Що це інший рівень, називаємо нарешті речі своїми іменами – цивілізованого розвитку. І якщо ми тепер на перебільшеному за 8 років до глобального масштабу зависі між епохами не перейдемо на цей інший рівень цілим людством як вид, а дамося стягти себе назад у пропонований Росією домодерний абсолютизм із постмодерним технічним антуражем, зробивши реальністю найгіршу голівудську антиутопію. Нам кінець. І, на жаль, не тільки нам як виду, а й планеті, яку звемо своєю землею також. А це вже інша історія. Історія друга. Тристалітня у передчутті завершення. 25 травня, у перший день четвертого, о господи, вже четвертого місяця повномасштабного вторгнення, в Польському театрі Варшави ставлять «Планету Полин» за моєю есеїстикою, тою самою, що погнала мене у подорож за день до початку російської інвазії. Режисерка теж українка, Світлана Олешко, виїхала зі свого рідного Харкова, просидівши 2 тижні у підвалі під обстрілами, і на сцені актори цілком імерсивно відтворюють цей досвід, якого я не зазнала. Облаштовують собі на очах у глядачів зручне бомбосховище, розкладаючи каремати і спальники. Розпаковують тривожні валізки, витягують з наплічників воду і, розсівшись хто де, зачитують мої тексти з поблимуючих у притимку телефонів і планшетів в голос. Як новини. Не виключено, хтось їх зараз. У цю саму хвилину десь в Україні саме так і читає. Електрочиталки зручніше носити з собою в сховище, ніж паперові книжки, якщо, звісно, є струм. І я сиджу в залі і плачу, не в змозі спинитись. Сльози знай набігають на очі і спливають цівками по щоках, як із поламаного крана. Добре, що я можу плакати. Я плачу, а плачу я тому, що впізнаю крізь одяг польської мови ці тексти, такі страшні і безжальні, наче у бомбосховищі, оце зараз і писані. Тільки от писані вони 7 років тому, під кінець 2014-го. У мене тоді вмирала мама. Поповнивши собою список тих побічних воєнних втрат, яких ніхто не рахує, бо як їх полічиш, тих, хто вмирає не від бомб і куль, а так званою своєю смертю, насправді ж тому, що не витримує воєнного стресу. Передусім це стосується слабкої ланки, всякої популяції. Старих і хворих у 6 разів підскочила смертність по відділенні неврології. Плакавсь нам мамин лікар. І в кардіології казали те саме. Інсульти, інфаркти, наново розбурхані старі онкозахворювання, які ці люди за звичайних умов ще жили б собі і жили. І моя мама також. Але тої осені йшла війна. Друга, така на її віку. Ми відбились на половині країни, але нападник відгриз нам Крим і вчепився в Донбас, як скажений пес, в ногу. Там ішли тяжкі бої, і я раз у раз щось через силу писала, мов крізь зціплені зуби, і кудись летіла виступати в надії, що це щось зупинить і когось опам'ятає, лишаючи мою розбомблену інсультом маму на рідню і доглядачок. Мам приходила попрощатись, беручи її за здорову, непаралізовану руку. Я до Відня, на конференцію. Там буде Кетрін Ештон. Пам'ятаєш, вона приїздила до Києва, коли Майдан розганяли? І мама готовно, підкреслено, розмашисто кивала з подушки, показуючи, що схвалює цю поїздку. Говорити вона вже не могла і гладила мене по голові вихудлою на сірничок непаралізованою рукою. Коли після вистави мені в черговий раз кажуть, що я Касандра, і висловлюють захоплення моєю позірливістю, я вже не плачу, просто мовчу. Це, мабуть, найгнітючіше. Ось це постійне, 4-й місяць, набігаючи, як ті сльози на очі, відчуття дежавю. Я тут уже була, я про це вже писала. Все це, за винятком хіба авіабомб, уже було в 2014-му. Росія вже тоді народила на світ свою головну війну. Тільки тоді війна була ще маленька, і її можна було не помічати, як чужу дитину на вокзалі. Можна було на ходу неуважно спитати: «Дівчинко, ти чия?» Скрушно похитати головою, коли хтось збоку крикне: «Та це Україна!» Ніяк не заспокоїться. Висловити глибоку стурбованість і бігти далі у своїх справах, бо життя є життя, і бізнес сам про себе не подбає. На тому форумі, де мене поставили у програму відразу після леді Ештон, а то був її останній виступ як шефині європейської безпеки, вона говорила не про розстріляних російською ракетою голландських дітей, чиї останки ще валялись розкидані в Донець кому степу, а про Mutual Beneficial Cooperation, взаємовигідну співпрацю, до якої слід вернутися якнайшвидше, і загальний настрій європейських еліт десь таким і був. А за 8 років війна підросла і тепер загородила дорогу вже й тим, хто спішив на взаємовигідну співпрацю. Але й досі є серед них люди позавчорашнього дня, котрі бачать у ній маленьку дівчинку, яку можна умовити щезнути. І на диво мало тих, хто розуміє, що якщо залишити її в живих, то вона й далі буде рости і ширитись, захоплюючи собі нові і нові території, бо межі для цього виду війн нема. Є в українській мові такі неперекладені поняття – «полуда». Навести комусь полуду на очі – це те, що дуже любить робити в наших народних казках нечиста сила. Взагалі можна сказати, що наші казки є прекрасним посібником з технологій інформаційної війни. Моя й досі улюблена – це казка про скрипаля на чертячим весіллі. Нанятого солідним, добре вбраним паном грати цілу ніч до ранку у нього на балу за грубі гроші, на що музика радо погодився, і лиш випадково, промивши в перерві між танцями очі з якоїсь не йому призначеної мисочки, вгледів, що довкола нього не сяючий вогнями прекрасний палаць, а непролазні лісові нетрі і святково вичепурні пані і панове, що кружляють під його музику. Це насправді рогата і хвостата нечисть, яка до того ж замість золота підсунула йому черепки. І от, роками спостерігаючи, як західні еліти грали і танцювали на чертячому балі чекістської Росії, пам'ятаю, як жахнувся був перший німецький інтерв'юер, якому я сказала, що офіцер КГБ на чолі Росії – це так, ніби офіцер Гестапо на чолі Німеччини, що вражено перепитав так і писати, але так і не написав, я потім перевірила в друкові. Я не можу позбутись відчуття, що крім усіх чинників історичної короткозорості, знайомих нам із попередніх воєн, не впізнати в російському режимі обличчя нового нацизму, рашизму, як його звуть в Україні, і прогавити народження війни цим елітам допомогла ще й дуже специфічна, поколіннями послідовно відтворена в західній системі освіти російська полуда. Пояснюю на прикладі. За минуле 20-ліття я вже втретє стаю свідком того, як Захід відкриває для себе Україну. В 2004-му після Помаранчевої революції, в 2014-му після Євромайдану і в 2022-му після 24 лютого, коли Україна втретє в цьому столітті ламає Кремлю сценарій її повного закріпачення. Як простодушно казала мені одна європейська славістка, хто ж знав, що так вийде, думали, за 3 дні скінчиться все? Третє за одне покоління, по наростаючій аж до найбільшої після 1945 року в Європі війни, розігрується та сама драма. І за кожним разом західні експерти невтомно дивуються їй зі свіжою силою і ледь не тими самими словами, як буває при розкладах короткочасної пам'яті. Дивіться, дивіться, хто б подумав, українці – це доросла нація, в них є громадянське суспільство, вони готові боротись за свою свободу. Дивіться, вони борються, а неймовірно, вони перемагають. І не встигає вщухнути ейфорія от цього відкриття, як усі експертні погляди знов, мов прив'язані, звертаються на Москву, і починається злива бадьорих прогнозів в дусі «раз українці змогли, значить, і в росіян скоро вийде». Що тут може міститись якась логічна помилка? Здається, ніхто не запідозрів ні в 2004-му, ні в 2014-му. Виходило, що своєю боротьбою за свободу, а це теж рядок з українського національного гімну «Душу і тіло», ми положимо за нашу свободу. Такі слова не просто так співаються мільйонами на майданах. Ми замість помогти світові розгледіти загрозу розростання російського нацизму допомогли навпаки його ігнорувати, як щось несуттєве і скороминуще. Раз йому навіть нібито маленька Україна спроможна протиставитись, за якими такими стандартами вона маленька, неясно. Але нас так досі звуть в світових ЗМІ. «Small Nation». Ще й після 24 лютого перші тижні аж до вигнання російських окупантів з Бучі і Ірпеня, все-таки геноциду онлайн жодних з попередніх війн суто технічно не давала змоги спостерігати. Це вперше людство має таку можливість. Ті самі експерти щиро вірили, що це «one man's war» – забаганка диктатора, проти якої російський народ оце аж нарешті повстане. І напружено вишукували в Росії ознак наростання антивоєнних протестів з тією ж енергією, з якою перед тим видаляли в Навального демократа, вочевидь не уявляючи, що Путіна можна критикувати не тільки зліва, а й справа. Ось це я й називаю російською полудою. В принципі, тут, звичайно, захований такий собі несвідомий латентний расизм. Ще Едвард Саїд був показав, що білий кольор шкіри для расизму не завада. На прикладі англійців і ірландців 18 століття. А в Росії і у 21-му звучить «черножопим», однаково африканці і кавказці. У засновку, за замовчуванням, голос таке вимовляти все ще ніяково всім, крім Путіна, закладається, що Росія важлива, а Україна – ні. Без Росії великої і непереможної, спойлер, неправда. Другої армії світу, бачимо її в дії, лідера на світових енергетичних ринках, а також біржах аукціонних нерухомості, атлантичних курортах, яхт-клубах, каліфорнійських і монакських казино і так далі, і таке інше, далі продовжте самі. Цивілізованому світові ніяк не обійтися, а Україна – це десь глибоко в московій прошивці навіть освіченого європейця майже те саме, тільки менше і слабше. Споріднені племена, з відстані практично нерозрізняльної. Чому б їм не жити між собою в злагоді? Хай би в одній державі, в чим проблема, разом би й боролись за демократію, чому ні? Парадоксальним чином навіть неприємне для багатьох відкриття, що неважлива Україна – є одним із головних світових експортерів збіжжя і годує приблизно 400 мільйонів душ за своїми межами, тобто майже вдесятеро, ніж важить сама. Взагалі-то це одна з історично найдавніших аграрних цивілізацій. Недарма наші солдати в спустілих селах у годину затища між обстрілами підв'язують покинуті господарями помідори, щоб не пропали, і поливають садки, бо жалко. І ще окупацією Росії степової Херсонщини, звідки росіяни зараз вивозять цілі елеватори, як із-під київських сіл унітази і пральні машини, загрожує в недалекому майбутньому голодом кількох регіонам світу. Полуди не знімає. Захід ніби й не бачить тут зіткнення двох засадничо різних способів господарювання. Хижацької, дуже в істоті архаїчної, до модерної ресурсної імперії. Захопили територію, викачали ресурс, лишили пустиню, пішли далі. З модернізованою культурою хліборобського фронтиру, яка на кілька історичних епох складніша, гуманітарно розвиненіша, а тому і ефективніша господарськи. Ніхто з тих очікувачів за три дні все скінчиться, хто був безпечно вважав, ніби Росія, захопивши Київ і безроздільно запанувавши в Україні, нагодує ті 400 мільйонів душ так само непомітно, як це робила Україна. Навіть не замислився над тим, що Москва уже була, володіла цими степами. І то зовсім недавнечко, ще не пам'яті живих поколінь 20 столітті, після того, як Голодомор 1933-го, здавалось, дощенту, була викорінила традиційне тут вільне фермерство, зламала його супротив та загнала мільйони в колгоспне рабство російського кріпацького типу. І тоді врожайність цих земель, нотабене найкращих у світі чорноземів, була щонайвище всім прописом, 7 разів нижчою, ніж у незалежній Україні. Кому цікаво, можете полічити самі, порівнявши рекордний для СССР, оспівуваний тодішньою пропагандою так шалено з кожної праски, що досі пам'ятаю, як нас у школі змушували те вчити. Український мільярд пудів з урожаєм зернових в Україні 2021 року 107 мільйон тонн. Оцю цифру я прийняла і за метафору, умовну за те зручну, для оцінювання різниці ефективності російського і українського господарювання в усіх сферах. З військовою включно, звісно, крім індустрії брехні і терору, де Росії немає рівних, але ці до господарських складно віднести. Вони не примножують суспільного багатства, навпаки, морально руйнують людський ресурс і мали би вважатись самогубчими для всякої країни, що зробить на них ставку. Здавалося би, це так наочно, аж боляче. За 30 років українці довели, потвердили ділом, як хтось сумнівався, що свобода всемеру ефективніша від рабства. І тепер, коли безвідповідальне, рабське, наймане, відчужене словом, не хазяйське, як мовиться по-українськи з незмінною ноткою осуду, природокористування вперло нас носом у кліматичні зміни, котрі загрожують виживанню цілого людства. Саме це, загрожене людством вісім холера років, вухом не веде поцікавитись, а з чого ж це українці так уперто не хочуть пускати Росію назад у свої степи? Може ж, вони знають щось таке, чого нам не казали на студіях наших викладачів російської? І навіть із тих міжнародних організацій, що від 2014 року безліч разів побували в Донбасі, ніхто не писнув голос. Гей, а чому ж то на українській стороні Донбас увесь засаджений вздовж доріг абрикосовими деревами, а буквально за крок на російській стороні на такій ще самій землі, мов циркулем відтяв? Починається пустка. У Росії немає історії, сказав днями в інтерв'ю «Голосу Америки» американський правнук Петра Столипіна, останнього з невдах реформаторів Російської імперії. Те, що мало би бути сказано значно раніше фаховими русистами і уведено в політичний обіг ще в минулому столітті. В Україні є історія, а в Росії нема. Інтерв'юерка вжахнулась. Нащадок імперських еліт пояснив, вся так звана російська історія – це історія стану його предків, вузенького, придворного прошарку, тобто не більш ніж вітрина, фасад. Це саме спостерегла Ева Томпсон, коли писала, що життям героїв Льва Товстого в Російській імперії жерло приблизно 500 родин. Тому російський роман 19 століття, строго кажучи, не можна вважати європейським. Це явище зовсім іншого походження. Своєрідна карго-релокація європейських зразків, подібна до Санкт-Петербург, карго-релокація. Венеція, а російська матрьошка, карго-релокація на російський заводський конвєєр 1891 року японської ляльки Дарума. А за тим яскраво освітленим фасадом тьма і пустка. Величезні, рідко заселені, досі не освоєні людиною простори хворої на гігантизм країни, де і в 21 столітті від села до села не раз можна дістати стільки по річці човном, бо доріг, попри віки рабської праці, тут так і не прокладено. 60 мільйонів населення Росії мешкає всього в 20 містах, плюс у Московській і Ленінградській області. І цей факт мав би пролити нове світло на викрадення і вивезення російською армією українців, у тому числі розлучених з батьками дітей, з окупованих територій вглиб Росії. Зрештою, Кремль ніколи й не приховував своєї зацікавленості в українському людському ресурсі. І цілу путінську мантру про один народ слід розглядати не тільки як історичний фанатизм, а як вельми прагматичну людоловську програму поповнення свого вимираючого трудового ресурсу мільйонами здорового і роботящого білого населення. Тут Росія непогано підучилась із методичок Третього Рейху. Тільки замість опозиції «арійці-неарійці» вживається «русские-неруские». Останнє, до речі, як лайка, побутово пейоратив. І з того, що ця тема нині поза Україною практично не дискутується, можна вчергове зробити скорбний висновок, що уроків ДСВ ми всі ще далеко не довчили. Ототожнення історії народу з історією його правлячих еліт, підхід, зрозуміло, домодерний. А Росія, повторюю, поза фасадом ніколи й не модернізувалась. Попри кожній спробі модернізації, лібералізації, демократизації і так далі, негайно починала розпадатись, що природньо не може феодальна імперія модернізуватись, не пройшовши фазу національної держави, а тільки не до того доходило. Тут то й відкривалось, що росіяни – це насправді не народ, а за точною формулою А, Д, Кюстіна – тюрма народів, країна – гарнізон, де служба у війську ніколи особливо не відрізнялась від ув'язнення, а єдиним автентичним фольклором, таким, що не релокований від підокремлених племен і не штучно вигаданий елітами у 19 столітті для розміщення на вітрині, як та матрьошка, є тюремний арештантський. І те, що впродовж 20 років зі сцени Державного Кремлівського палацу цього російського карніге-холу лунали блатні пісні і залп під них ентузіастично вставав, як і в інших країнах встають під національний гімн, бо національного гімну свого Росія якраз і не має. Перший знак, що не відбулось модерного націотворення, мало б як мінімум змусити експертів бути обережнішими в своїх оптимістичних прогнозах щодо майбутнього російської демократії. Проте всі, як зачаровані, дивились на вітрину, де балет Большого театру танцював «Лебедине озеро» і вірили, що це і є справжня Росія. І коли при кожній спробі модернізації тюрма народів починала розвалюватись, то її притьмом кидались рятувати перезавантаженням оті самі при всіх історичних змінах, ротаціях, збережені в придворному статусі хоч за Катерини II, хоч за Ніколая II, хоч за Сталіна, хоч за Путіна, до модерні еліти, на смерть перелякані, як діти темрявою, страхом розв'язані.